razı olsun. Hamdolsun bir rahatsızlığım yok ama hani insan bir meramını, bir ihtiyacını, bir sevgisini, bir buğzunu dile getireceği bir organında rahatsızlık hissedince tabi bütün her şeye yansıyor. Bu da bir artık nasip mi diyeyim. İnsanoğlunun o kadar çok evresi var ki kardeşlerim. Bir ana karnında geçtiği bir zaman, sonra dünyaya geldiği zaman, ana sütüyle beslenip etrafını incelediği zaman, sonra anaya babaya bakması, onları tanımaya çalışması, hatta yeni doğan bir çocuğu şöyle dikkatlice inceleyin, odasını bile değiştirdiğinde o çocuğun etrafa dikkatlice bakıp daha sonra korkuyla ağladığını görürsünüz. Veyahut çocuğun yattığı yerde kendisini oyalayacak ses veya kendi dikkatini dağıtacak böyle bakabileceği bir şeyleri koymanız, o çocuğun çok dikkatli, çevresini analiz edebilen, duyarlı çocuklar olduğunu görürsünüz ileride. Allah hepimize mağfiret etsin. Dinimize baktığımızda ise her doğan çocuğun fıtrat üzerine doğduğunu söylüyor. Ana baba neyse, yani anadaki babadaki yapı neyse, doğan çocuğa da aynen bu yansıyor. Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar diyor. Aynen Anadolu'da baktığımızda insanın doğan çocuk, anası babası Hanefi ise Hanefi, Şafi ise Şafi, Alevi ise Alevi olduğunu görüyorsunuz. Tam mükellef olduktan sonra, bir şeylerle tanıştıktan sonra insanlar bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Yani idrak dediğimiz, mükellefiyet dediğimiz bu aşamaya geldiğinde Ademoğlunun aldığı bu evreler insana çok fayda sağlar. Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim. Geçmiş ümmetlere bakıyorsunuz. Bir akılın, bir aklın peşine gitmeleri, gelen bir Resulü dahi, Resulden gelen daveti dahi insanlar hep akıllarına, nefislerine, hevalarına uymadığı için hep reddettikleri vardır. Sakın ha, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Halbuki gelen her Resul'ün ilk söylediği söz, Allah'a ibadetlerinizde şirk koşmayın. Evet. Allah bu davete uyanlardan eylesin kardeşlerim. Şirk kelimesini ele aldığımızda şeytan insanı öyle bir kandırıyor ki, öyle allıyor, öyle pulluyor ki insanın buna düşmemesi, bundan beri kalmaması imkansız hallerine geliyor sanki. Düşünün, öyle pusu atmış ki insanoğluna, bir Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ele alıyorsun, yıllarca sabretmiş. Ölen salih insanların önce resimlerini astırmış, sonra bütün yerlere astırmış, ondan sonraki nesle heykellerini yaptırmış, ondan sonraki nesle biliyor musunuz? Sizin atalarınız bunun yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey isterdi demiştir. Belki kaç asır sabretti. Bugün günümüzde putçuluk yok mu kardeşlerim? Bir olan ilaha kıyam edecek olan bizler, cansız, kendilerine bile fayda vermeyen, söylesen seni duymayan, bir ihtiyacını arz etsen senin ihtiyacını gidermeyen,

ben senden hidayet, takva, iffet, gönül zenginliği dilerim. Amin ya Rabbi. Allah hepimize hidayeti, takvayı, iffeti, gönül zenginliğini nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubni. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ben safar için izin istiyorum. Allah hepinize gönlünüze güzellik versin. Kadir gecesi ise Kadir gecesinin o güzelliğini, mağfiretini hepimize nasip etsin. Allah gönlümüze güzellik, takva versin. Vücudumuza sıhhat versin. Kendisinden korkan bir kalp, doyan bir nefis nasip etsin. Şimdilik hepimize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.